מצב נשים, מה שלומכם? אתם מחברים לרדיו 99, עוד שעה נוספת של טרנס ברדיו 99. פתחנו עם אקס האירנית שלהם ל-1200 מיקרוגרמס עם רג'ה רם, חצי GMS. במקור זה נקרא אינדיה רימיקס. זה רימיקס. הרשעה שתיים נקראים גיא סלמה. We'll be right back.

זה ה-GMS Remix ב-Beat from Beyond של Pixel ו-X-Noise. זאת לכם מחצית, מחצית השעה השנייה של טאנס ברדיו 99. עד השעה השניים כבכל מוצא שעוד מתניע כאן גם עם החדש של אסטריקס, עם עוד הרבה דברים חוזים. עד השעה השניים טאנס ברדיו שלכם. תוכנית הלסי פריק של הפריק שואו. נכון בשבוע הבא טרנספר, עד 99. עם האלבום הבכורה שלהם, הלסי פריק. זה כמובן הרימיקס ל... לספיני ראונד, ראונד. מייד סוגרים טרנס נוסף, עוד שעתיים. נאחל לכם שבוע טוב, אלה אחרינו, כן, חן בנימין, עם שעתיים של חרדס. שבוע טוב לכם. שלום שלום. נהיה לסגור גם עם פופסטרים ופישי, עם פייס. שבוע טוב. לקרום גיא סלמה.